Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Еўрапарламента Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палізняволеных, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Ганс Петэрынг заклікаў таксама беларускія ўлады адмяніць смяротную кару, забяспечыць свабодную працу СМІ, незалежнасць судовай улады, права грамадзян на свабодныя і дэмакратычныя выбары, паважаць дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека. Нагадаю, што 27 траўня Ганс Петэрынг сустрэўся ў Брусэлі з лідарам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам і палітыкам Паулам Севярынцам. Беларускія палітыкі перадалі старшыні Еўрапарламенту петыцыю аб парушэнні права на свабоду сумлення ў Беларусі і 50 тысяч подпісаў, сабраных з мэтай ініцыяваць змяненне нацыянальнага заканадаўства аб свабодзе сумлення і веравызнанні. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што ён падтрымлівае гэтую петыцыю і дзясяткі тысяч беларусаў, якія яе падпісалі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газета «Слонімская» – адзінае незалежнае рэгіянальнае выданне Гарадзеншчыны праз два дні можа апынуцца на вуліцы. Абяцанне працягнуць арэнду на месяц не датрымалі. Рэдактару Віктару Валадашчуку паведамілі пра гэта сёння раніцай з прыёмнай камбінату бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя. Перадае Міхал Карневіч. Яшчэ ўчора кіраўнік Слонімскага камбіната бытавога абслугоўвання падпісаў заяву Віктара Валадашчука, каб на месяц працягнуць арэнду, а раніцай з'явілася іншае рашэнне. Віктар Валадашчук, каментуючы яго, звяртае ўвагу на тое, што загад аб спыненні арэнды прыйшоў са Слонімскага райвыканкама. Так прынамсі яму патлумачыла сакратарка з прыёмнай быткамбіната. І тут усе тыя падпіскі і каментарі выканкама, што вырашайце свае праблемы на ўзроўні суб'ектаў гаспадарання паміж выказамі Слонімскай і недавно прыяцця камбіната бытавых паслуг, гэта ўсё запіскі, ўсё вырашаем. Пытаюся ў рэдактара, што яны намерены рабіць далей. Мы павінны за гэтыя пару дзён вывесці ўсю сваю маёмасць. Куды я не веду, на вуліцу, па гаражам, па камп'ютары забяруць сваіх супрацоўнікі. А ці выйдзе наступны нумар газеты? Мы мяркуем, што ён павінен выйдзе абавязкова, а вось пасля яго не ведаю. Бо мы трэба вырашаць пытанне з юрыдычным адрасам, трэба вырашаць пытанне з офісам. Репарцёры могуць працаваць па кватэрах сваіх, напрыклад, і дамоў можна задручыць такую праву. Тут дзе будзе знаходзіцца бухгалтэрія, рэклама, службы. А вось якім чынам пракаментаваў высяленне рэдакцыі начальнік ідэалагічнага аддзелу Слонімскага райвыканкаму Сергей Юшкевіч. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему. Размовляю с наместником редактора Сергеем Чигрином, пытаюсь про настрой у коллективе. Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але в своем кабинете я уже почал складывать паперы свои, перебирать архив. Мы привыкли, это вельми добрый будинок. В центре города. Мы уже годов 7 в этом будинку находимся. Можно сказать, рабочая обстановка у нас в этом помешкании была завсёды. И зараз нам вот тяжко видеть, куда мы поедем. Литерально перед початком эфиру Виктор Владащук поведал мне, что до его зателефоновали с податковой инспекцией и сказали, что на наступном тыдне приведут с проверкой. Я дадам, што тэрмін арэнды ў газеты «Слонімскай» заканчваецца 1 чэрвеня. Знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не ўдаецца. Да таго ж, паводле вуснага загаду мясцовых чыноўнікаў, газету забаранілі прадаваць у крамах. Газета таксама выкінутая з каталогаў Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Два тыдні таму газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Яна прызнана найлепшай за асвятленне падзей у рэгіёне. А зараз пра адну з новых перадач «Чэрвеня». Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. На ўсясветных рынках кошты перавысілі мяжу $130 за барэль, гэта 159 літраў. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Кошт бензіну ў Беларусі большы, чым у Расіі, але меншы, чым у Польшчы. На беларускіх аўтазапраўках цэны не мяняюцца, але ці паднімуцца яны бліжэйшым часам. У аддзеле цэнаўтварэння канцэрна «Белнафтахім» сказалі, што пакуль нічога не рыхтуецца. Прадстаўніца пленава-эканамічнага аддзелу прадпрыемства «Беларуснафтааўтазапраўка» Ольга Клименка сказала, што цэны на бензін падымаліся ў сярэдзіне снежня мінулага году, прыкладна на 4%. Яна мяркуе, што цэны на бензін у Беларусі не будуць вышэйшыя, чым у Расіі ці Польшчы. Пока што ў нас в Польшу вывозят бензін і топліва, потому што он дешевле. На прыгранічных заправках іх просто-напросто не успеваюць завазіць. На заправках кампаніі «Лукойл» у Беларусі таксама заціша. Прадстаўнік прэс-службы расійскай кампаніі «Лукойл» сказаў: «Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть». Чым жа можна патлумачыць сітуацыю ў Беларусі? Ёсць страны, іх очень немного, где бензін дешевле нефти. Это парадокс, но это так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак, кампаніі, якія прадаюць нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў Беларусі, нясуць вялікія страты, бо прадаюць іх з адмоўнай рэнтабельнасцю. Але гэтыя ж кампаніі экспартуюць каля 80% нафтапрадуктаў. Але ж вось гэтай маржы дастаткова для таго, каб пакрыць страты на ўнутраным рынку. Справа ў тым, што праблема гэта абвастрылася сёння таму, што вось цяпер была пасіўная, і ўсе чакалі, што ўрад прыме такое рашэнне аб павышэнні кошту, таму што ў гэты час падвышаецца попыт на бензін, там без топліва на ўнутраным рынку. І вядома, страты ў кампаніі растуць. І таму яны аргументавана лабіравалі канцэрн «Белнафтахім» таксама падтрымлівае іх у гэтым сэнсе тым, што патрэбна было падвысіць кошт цэнаў. Па неафіцыйных звестках былі прапановы падвысіць нават на 30%. Паводле Таццяны Манёнак, хутчэй за ўсё ўрад будзе імкнуцца захаваць планаваны паказчык па інфляцыі і таму стрымліваць кошты ўсімі магчымымі спосабамі. Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі павысяцца на 15-20%, бо Беларусь купляе нафту ў Расіі. Я думаю, што ўлада не ўтрымаецца і павінна будзе павысіць цэны на паліва. Яны будуць даражаць да таго ўзроўню, пакуль не зраўняюцца з той цаной, якую маюць нашы суседзі з захаду, а не з усходу. Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну а зараз пра еўрапейскі падыход да праблемы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заклікаў зрабіць пытанне росту цэн на паліва галоўным на сустрэчы Вялікай Васьмёркі. А прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прапануе знізіць падаткі на паліва. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста. Свет перажывае трэці буйны паліўны шок за апошнія дзесяцігоддзі, адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардзіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце Вялікай Васьмёркі, які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Брауна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік усясветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Брауна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі, ў Тулузе, 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтай хвалі пратэстаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць ільвіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Еўропе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Сарказі. У наступны панядзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трышэ для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Балгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі. А зараз наше апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы. Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не сяродак для перамяшчэння. І як бы ён не каштаваў, я буду ездзіць на машыне столькі, скільки мне патрэбна. Не, я машыну толькі год маю. Для мяне гэта як таска, ведаеце. Я пока толькі гуляю, а калі гэта як будзе праблема, то біш я не буду зарабляць дастаткова грошы, чтобы на бензіну траціць. Ну, буду сидзець дома, у хаце на ровары ездзіць. В любом случае, это будет подорожание транспорта державного, ти приватного. Ну, а таксовками користаетесь в Тине? Теперь стали уже. Дорогие таксовки в городе Тине? Дорогие. Уже не користаетесь? Нет. Из-за того, что дорожал бензин, вы меньше стали ездить на машине Тине? Да, ну нет. Не меньше? Ну, естественно. А, допустим, вот вы прикидывали, до какой межи он повинен дорасти, как вы сказали себе, не, я буду меньше ездить, бо для меня это уже занадто дорого. Да я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. И человеку надо ездить, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этому, что будут платить и ездить. Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз асноўныя тэмы дня. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Газеце «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свете працягваецца рост цэнаў на нафту. У многіх краінах Еўропы пратэстуюць кіроўцы. Паводле эканамістаў, цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. Беларускія палітыкі ўзнімуць пытанне цаны шангенскіх візаў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Курапатах сёння, як і кожны месяц, 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Мінску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч. Дэлегацыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якая трэці дзень знаходзіцца ў Варшаве, абмяркоўвае з польскімі палітыкамі сярод іншага праблему цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў. На заўтра запланаваная сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Пра першыя вынікі візіту Уладзімір Глот. Паводле Віктара Карняенкі акрэсліліся тры групы пытанняў, якія выклікаюць найбольшую цікавасць. Першае – зменшэнне кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Другая – павышэнне эфектыўнасці праграмы Каліноўска для студэнтаў, выключаных з беларускіх навучальных установ за палітычныя погляды. І трэця – падрыхтоўка да выбараў палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў восень. Што тычыцца візаў, дэкспадар Карняенка адзначае. По визам, безумовно, нам треба проводить такую добрую агитационную кампанию сярод насельніцтва, якое повинно зрозуміти, хто виноват в тим, що така ситуація. І нагадують про те саме 12 умов. Ось, що до польських політиків, вони вельми, як сусіди, добре розуміють цю ситуацію і готові сприяти цьому процесу. Намісник міністра заміжних справ Білорусі Віктор Гайсьонак каже, білоруські влади так само роблять заходи для зниження кошту шенгенських візів. Дзеля гэтага Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі гэтай зоны. Учора, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, спадар Гайсёнак назваў гэту праблему складанай. Это вопрос, касающийся отношений с Евросоюзом. Гэта пытанне, якое тычыцца нашых дачыненняў з еўразвязам на агул. Еўразвяз увязвае пачатак перамоваў па коштах візаў з рэалізацыяй палітыкі добрасуседства, стварэннем плану працы ў гэтай палітыцы. Але пры гэтым у наш адрес устаўляюцца палітычныя патрабаванні, тыя самыя знакамітыя 12 пунктаў. Таму праца ў гэтым напрамку надзвычай цяжкая. Мы спрабуем весці двухбаковыя перамовы, але пакуль парушыць салідарнасць краіны ў шэнгенскай зоны нам не ўдаецца. Праграму Каліноўска абодва бакі ацэньваюць высока, але ёсць і грунтоўная праблема, як падвысіць яе эфектыўнасць, кажа Віктар Карняенка. Вельмі цікавіць тое, каб людзі, якія атрымалі добрую еўрапейскую адукацыю, вярталіся ў Беларусь. І для гэтага, канешне, тут патрэбна не ўдзел польскага боку, а хутчэй беларускіх палітыкаў, якія, ну і не толькі палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, якія павінны, ну, трымаць вот гэтых студэнтаў у курсе справ пра Беларусь, каб яны, ну, былі ангажаваны ў гэты працэс. Гэта адзін з момантаў. І ёсць яшчэ праблемы, звязаныя з, як бы сказаць, селекцыяй, адборам тых студэнтаў, якім чынам ім выбіраць тое ці іншае ВНУ. У першыя два дні візіту апазіцыйныя палітыкі з Беларусі правялі перамовы ў Міністэрстве замежных справ і парламенце. Учора іх прымаў старшыня Сенату Богдан Барусевіч. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька, нягледзячы на свой статус невыязнога з Беларусі, таксама знаходзіцца ў Варшаве. Конечно, обмерковывается ситуация, насколько белорусские улады готовы на некий диалог. Тут есть певные оценки, але у целом доминует одна позиция. И у выконавчих структурах улады, и у законодавших говорят, что все решения по Беларуси будут приниматься только после консультации с объединенными демократичными силами. Это вельми важно. Это означает, что они разглядают АДС как субъект, без якого неможливо принять серьезных решений по белорусскому питанию. З Варшавы Анатоль Лябецька. Тым часам учора у кіраўніка берасцейскай абласной філіі партыі БНФ Дмітра Шыманскага супрацоўнікі спецслужбаў забралі грошы і крэдытныя карткі. Палітык лічыць, што ўлада рыхтуюць кампрамат на апазіцыю напярэдадні восеньскіх выбараў. Паведамляе Алег Рудзіловіч. Актывісты затрымалі супрацоўнікі КДБ. Іх з'яўленне сярод дня на пустой вуліцы нагадала Дмітру Шыманскаму дэтэктыву. Хвілін 10 стаяў на адным месцы, досыць бязлюдным такім, азіраўся па сторонах, чакаў таксі. Раптоўна, быццам бы з-пад зямлі выскачылі людзі, тое, што сачылі, гэта дакладна. Супрацоўнікі КДБ адвезлі Дмітра Шыманскага ў дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю, дзе ў яго забралі дзве банкаўскія карткі і 1700 даляраў. Следчы на месцы пастанавіў накіраваць іх на экспертызу, нібыта фальшывыя. Таксама актывісты запатрабавалі падаць дэкларацыю аб прыбытках за апошнія 5 гадоў. Гэта трэба зрабіць цягам 10 дзён. Усю гісторыю Дмітрий Шыманскі тлумачыць падрыхтоўкай уладамі чорнага піяру напярэдадні выбараў. Актывіст збіраецца ў іх удзельнічаць. Некая тэндэнцыя, бо Лукашэнка ждаў указ прасачыць кампетэнтным органам, за што гэтыя людзі жывуць, і паказаць народу. Ну то відаць, гэта ўсё было для гэтага і зроблена, бо ўся аперацыя здымалася на камеру. Як мяне прымушалі выварочваць кішэні, даставаць усё, як бы што маю пры сабе, то я думаю, што хутка мы ўбачым падрабязнасці гэтай аперацыі па тэлебачанні. Падчас затрымання Дмітрий Шыманскі высветліў, што ягоныя мабільныя тэлефоны не працуюць. МТС-аўскі тэлефон уключыўся потым хутка, а вэлкомаўскі запрацаваў толькі пасля звароту ў тэлефонную кампанію. Адкуль у актывіста апазіцыі 1700 даляраў і што ён збіраўся з імі рабіць? Дмітрий Шыманскі не хавае гэта ў сакрэце. Грошы назбіраныя, каб купіць у Менску кампутар, неабходны для выпуску шэрагу выданняў беларускіх грамадскіх аб'яднанняў. Адно з іх сузор'е ён узначальвае. Актывіст кажа, што зарабляе кансультацыйнымі паслугамі для фірмаў у Берасці. Кіраўнік юрыдычнай камісіі партыі БНФ Уладзімір Лапковіч лічыць аперацыю супраць Дмітра Шыманскага часткай вялікай кампаніі супраць апазіцыі. Гэта ўзмацненне такого і кантроля, і тиска на громадских политических активистов на передании парламентских выборов. Улады заклопочены, как максимально позбавить политическую структуру максимости уплыву и уделу в выборах. У прэсавай службе Камітэту дзяржконтролю не прокоментовали дзеянні супрацоўнікаў Департаменту финансовых расследований адносно Дмітра Шыманскага. Мне про гэта нічога не вядома, сказала кіраўніца прэс-центру Ірына Войцік. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз слова Таццяне Поклад, якая прадставіць тэму перадачы «Беларускае замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах еўразвязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці можуть отримати допомогу і поради політичні утікачі з Білорусі у європейських країнах від своїх соучинників? Яка підтримка їм потрібна і як вони дають ради своїм проблемам? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя». Це передача «Хвилина праз 20». У Бобруйській бібліотеці ім'я Пушкіна закрили американський куток. Необхідність закриття аргументується тим, що Урад Злучених Штатів Америки нібито своїми недружелюбними діяннями наніс економіці Могильовщини матеріальні страти. Супрацовница Бобруйской централизованной библиотечной системы Жанна Бокая поведомила, что распоряджение управы культуры Могилевского облвыконкаму датаванное еще 26 цаковика. Коли закрыли куток у библиотеки Пушкина, спадарыня Бокая не сказала, а только процитовала лист из управы. Апошнім часом Урад США здійснив шэраг крайне недружалюбных дзеянняў у адносінах да Рэспублікі Беларусь, якія наносяць эканоміцы краіны, у прыватнасці эканоміцы Магілёўскай вобласці, матэрыяльныя страты. У гэтай сітуацыі да нармалізавання міждзяржаўных адносінаў лічым неабходным прыпыніць дзеянне адпаведных пагадненняў пра супрацоўніцтва між аддзелам інфармацыі і культуры амбасады США і бібліятэкамі. Культуры посольства США в Беларусі і бібліятэкамі. 5 траўня супрацоўніца бібліятэкі імя Пушкіна ў тэлефоннай гутарцы «Свабодзе» паведаміла, што амерыканскі куток яшчэ існуе. Атрымаць ва ўправе культуры аблвыканкаму каментар адносна закрыцця амерыканскіх куткоў не ўдалося. Сакратарка ўправы паведаміла, што нікога з начальства на месцы няма. Американский куток происнавал в Бобруйской библиотеке больше за 2 года. При конце 2005 года его открыли амбассадор Злученных Штатов Америки Джордж Кролл, деташе у питаниях культуры Джеймс Лейн. Библиотеце американская амбассада передала архтехнику коллекцию книжек по истории, громадстве, экономице, политице и культуре США. Наведвальники кутка отримали бесплатный доступ до интернету. Жанна Бокая каже, покуль куток існавал у библиотеку, регулярно наведывались с лекции адмыслоўцы з амерыканскіх універсітэтаў. Яны праводзілі заняткі па ангельскай мове, якія дужа ўпадабалі чытачы. Цяпер паводле спадарыні Бокай фонд амерыканскага кутка перададзены ў аддзел замежнай літаратуры бібліятэкі. Літаратура асталась, камп'ютары, вся техніка асталась. Інтэрнэт нам праплачен до канца года інформаційным цэнтрам посольства США, поэтому нашы чытацелі пользуюцца і літаратурай, і інтэрнэтам услугамі. Бобруйскі палітык Алесь Шиір лічыць закрыццё амерыканскага кутка адказам афіцыйнага Мінску на санкцыі супраць Белнафтахіму. Палітык кажа, закрыццё кутка парушае правы грамадзян на атрыманне інфармацыі. Гэта дэманструе тое, што людзі ў чарговы раз сталі закладнікамі непрадуманай палітыкі дзяржавы. Амерыканскі бок вёў санкцыі супраць Белнафтахіма. Недополучат так званые нафтодоляры. Отрывается, что на санкции супрацьбе нафтохима улада отказывает за счет интересов тех людей, своих же громадян. Им обрубается доступ до информации. Американский куток тягом 10 годов існаваў и у Могилевской областной библиотеки. Его так само закрыли с тех же самых причинов, что и у Бобруйску. Державные медии про открытие кутков писали довольно шмат, однако про их ликвидацию не поведомили на агул. Говорит могилевский журналист Геннадий Судник. На жаль, это для них натурально. Они подают то, что им можно. Не обовязково, что нечто подает конкретную команду. Ихную логику мне заразуметь тяжко. Але я каждый раз, конечно, разумею, чему это отбывается увогуле. И это отбывается потому, что такие сегодня зачинения улады, громадства и СМИ. Это был Геннадь Судник з Могилёву. Нагадаю, что з-за дипломатичного конфликта выдача визы белорусским громадянам у США у Менску припынена. Як повідомляла наша радио учора, 360 белорусских студентов организовано выехали у Москву по американские визы. Учора наша корреспондентка Любов Лунёва пришла до пляцовки для Национальной библиотеки у Менску, откуль отъезжали автобусы у Москву. Убачить страну. Вельми хочется выучить английскую мову. Добро. Поработать. Крыху подзаработать грошей. Хотел бы видеть океан, океан хотел бы видеть. Ну, конечно, деньги. Первый раз. Пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы. Поехать в Америку. А там отпочить и попрацевать, кольки отрымается. А почему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом? У тым ліку і на гэтую падзею рэагуюць наведнікі сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч. Мы працягваем абмяркоўваць тэму магчымага ўвядзення адзінай стаўкі падатку памерам 12%. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што трэба было б вітаць гэта ўвядзенне, бо ў Беларусі вельмі вялікая ценевая эканоміка. Воін. Ніводная, нават самая прагрэсіўная рэформа не будзе паспяховай Беларусі. Даўно няма і, што самае галоўнае, і не будзе даверу гэтай уладзе. Віктар Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансу і падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падаткаў і дадае, што бедныя не стануць бяднейшымі. Чытач пад псеўданімам Кашачая рожа адказвае Марахіну. Зато багатыя стануць багацейшымі. Рэспубліка Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону для таго, каб зменшыць кошт візаў для грамадзянаў. Краіны Шэнгену пакуль не саступаюць у кошце візаў для беларусаў. Ірына Зменску кажа, што гэта рэдкая несправядлівасць у дачыненні да беларусаў. Пазіцыя ў развязу незразумелая. Беларусы, якія наглуха замкнёныя ў сваёй краіне, канчаткова страціць уяўленне пра тое, што можна жыць інакш, нармальна, паважаючы сябе ды іншых. Няўжо так шмат нашага народу застаецца, што Еўропа баіцца беларусаў? Нешта не верыцца. Міронаў Канстанцін, Менск. Спасылкі еўрапейцаў на тое, што беларускія візы дарагія, несур'ёзныя. Ён жа дыктатар, што з яго возьмеш? Лукашэнку толькі выгадная такая пазіцыя Еўропы. Ён не выязны, хаця гэта наўрад ці можа назваць сур'ёзнымі санкцыямі супраць рэжыму. І ўся краіна разам з ім не выязная. Адзінства ўлады і народу. Дзякую, Еўропа. Няхай жыве першы пажыццёвы прэзідэнт Беларусі. Няхай вечна жыве Мануэль Барозу. 360 беларускіх студэнтаў ад'ехалі ў Маскву па амерыканскія візы. Студэнты разлічваюць атрымаць візы, каб у часе вакацыі папрацаваць і падвучыць ангельскую мову ў США. Пятрусь. Першыя крокі да эміграцыі. Шкада, што сітуацыя ў краіне вымушае маладых людзей да эміграцыі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе кіраўнік творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. У начных доследах сёння размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.